Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 grudnia, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Budapeszt, Bruksela, Davos to pierwsze kierunki podróży premiera Morawieckiego w nowym roku. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówi w Trójce, że chce budować wielką koalicję przed wyborami samorządowymi. Akt oskarżenia w sprawie przemytników ludzi przez Polskę do krajów zachodniej Europy trafił do gorzowskiego sądu. Poza Budapesztem i Brukselą premier odwiedzi w styczniu również Davos, informuje wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił w polskim radiu, że na początku roku dojdzie do ofensywy dyplomatycznej polskich władz. Na początek 3 stycznia spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Niezależnie od tej wizyty jeszcze w styczniu, takiej bilateralnej, pan premier Morawiecki będzie w Budapeszcie na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Styczeń to jest oczywiście też tradycyjnie Davos, gdzie zjeżdżają się politycy z całego świata. Będzie również zapowiadana już przez pana premiera Morawieckiego wizyta w Brukseli, spotkanie bezpośrednio z przewodniczącym Junckerem. I ta rozmowa, przypomnijmy, ma dotyczyć decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Według Komisji w Polsce może istnieć ryzyko naruszenia praworządności w związku z przyjęciem ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Trzeba budować wielką koalicję przed wyborami samorządowymi, mówi w Trójce szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i uzasadnia. Polacy rzeczywiście oczekują tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie przejęło samorządów, dlatego że mamy już w tej chwili skrajną nierównowagę w państwie. Nigdy nie jest dobrze, jeżeli jedna partia ogarnia wszystko. My mamy sytuację, w której z wyboru demokratycznego PiS rządzi w Sejmie, w Senacie, ma prezydenta, ma rząd. Natomiast już nie z wyboru demokratycznego ma również media publiczne, ma również Trybunał Konstytucyjny, w tej chwili przejmuje sądy, prokuraturę. Nowoczesna chce stworzyć koalicję głównie w wyborach do sejmików wojewódzkich. Katarzyna Lubnauer mówi, że rozpoczęła już rozmowę z liderami SLD i PSL-u. Organizowanie przerzutu cudzoziemców z Polski do krajów Europy Zachodniej oraz pranie brudnych pieniędzy. To zarzuty, jakie usłyszeli członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Akt oskarżenia przeciwko nim trafił do sądu w Gorzowie Wielkopolskim. Gang tworzyli Polacy, Rosjanie i Czeczeńcy. Zajmowali się przede wszystkim nielegalnym przerzutem cudzoziemców, głównie obywateli Rosji, narodowości czeczeńskiej z Polski na zachód. Informuje rzecznik nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej Rafał Potocki. Cudzoziemcy, którzy składali w naszym kraju wnioski o ochronę międzynarodową, przewożeni byli przez zachodnią granicę samochodami osobowymi. Członkowie grupy w okresie swojej działalności zorganizowali nielegalne przekroczenie granicy z Polski do krajów Europy Zachodniej dla prawie 382 cudzoziemców. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 51 cudzoziemców oraz 14 kierowców, którzy mieli przewieźć ich przez granicę. Wobec dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej oraz obywatela naszego kraju sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Sfilmowani to dokumentalna produkcja opowiadająca o wytwórni filmowej, którą tworzą osoby bezdomne, mieszkańcy schroniska Świętego Brata Alberta we Wrocławiu, a także wolontariusze i pracownicy. Ta nietypowa wytwórnia istnieje od 12 lat, ma na koncie 8 filmów, 2 z nich trafiły na festiwal w Gdyni. Ale najważniejsze, że ta działalność zmienia samych bohaterów, mówi Dariusz Dobrowolski, pomysłodawca i założyciel Cinema Albert Productions. Najważniejszym, powiedzmy, takim wątkiem naszych działań jest to, żeby panowie odzyskali swoją wartość, odzyskali swoje rodziny, przynajmniej nawiązali kontakty z rodziną i to też się udawało zrobić, jak już nie powiedzmy z żoną, to z dziećmi. Filmy nakręcone przez wytwórnię można bezpłatnie zobaczyć na YouTubie na kanale Cinema Albert Productions. Roboty wkrótce będą przejmowały pracę od ludzi, a to pogłębi nierówności społeczne. Takie wnioski wysnuwają badacze w raporcie opublikowanym właśnie w Londynie. Nie demonizują jednak maszyn, zauważając, że są sposoby, żeby na rewolucję technologiczną przygotować się i żeby miała ona pozytywne skutki. It is I, C-3PO. Do takich robotów jak C-3PO z Gwiezdnych Wojen jeszcze nam daleko. Raport przewiduje jednak, że i tak automatyzacja spowoduje głębokie przemiany świata pracy już za 20 albo nawet za 10 lat. Najbardziej zagrożone sektory? Transport i handel. Tu zniknąć mogą 2/3 dzisiejszych stanowisk. Raport przestrzega. Automatyzacja powiększy nierówności, bo zyska na niej głównie grupa posiadająca już kapitał i korzystająca z pracy ludzi o wysokich kwalifikacjach. Raport nie przesądza jednak, że maszyny staną się wrogami nisko wykwalifikowanych pracowników. Przeciwnie, podkreśla, że ręce robotów przyczynić się mogą do zwiększenia produktywności kraju, a negatywnym skutkom da się przeciwdziałać. Po pierwsze, wprowadzając program przekwalifikowywania robotników z zagrożonych sektorów, a po drugie, rząd miałby aktywnie działać na rzecz redystrybucji, tak by więcej ludzi było w posiadaniu kapitału i czerpało z nadchodzącej rewolucji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. 5 minut po 9 w Trójce, pora na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Wiadomości przygotował Krzysztof Łuniewski. Zaczynacie dobry czas dla kibiców skoków. Dziś w Oberstdorfie początek turnieju czterech skoczni, jeszcze bez konkursu, ale już z kwalifikacjami. Pamiętamy, że w poprzedniej edycji turnieju furorę zrobili nasi ludzie. Wygrał Kamil Stoch przed Piotrem Żyłą. Czwarty był Maciej Kot, ze spokojem czekający na to, co wydarzy się tym razem. Mieliśmy bardzo dobre warunki do treningów, mogliśmy oddać troszkę spokojnych skoków i parę dobrych, równych skoków przywróciło mi pewność siebie, przywróciło mi taką wiarę i właśnie dało spokój, że jestem cały czas dobrze przygotowany i mogę walczyć. Presję z naszych skoczków zdejmuje drugi trener reprezentacji Polski, Grzegorz Sobczyk. Turniej to są normalne zawody, jak co tydzień chłopaki mają, także nie koncentrujemy się na tym, że jedziemy na turniej cztery skoczni. Początek kwalifikacji o 16.30 to w Oberstdorfie, a w Londynie w derbach tego miasta Arsenal lepszy od Crystal Palace. Kanonierzy wygrali na wyjeździe 3-2 w jedynym wczorajszym spotkaniu w Premier League. A propos piłki na wyspach, to tamtejsze media są raczej zgodne, że Grzegorz Krychowiak lada chwila wyleci z hukiem z West Bromu. Gra niewiele albo wcale i podobno nie może liczyć na przedłużenie wypożyczenia. Do Paris Saint-Germain też nie ma po co wracać, ale plotkuje się, że może trafić na kolejne wypożyczenie z powrotem do Sewilli. To jeszcze piłka i polityka. Dla kibiców futbolu, może nie tych najmłodszych, George Weah to nazwisko co najmniej rozpoznawalne. Tym młodszym podpowiemy, że w latach 90. był napastnikiem Monako, Arsenalu, wspomnianego PSG i Milanu, gdzie jego gwiazda świeciła najjaśniej. Wtedy właśnie otrzymał złotą piłkę jako pierwszy gracz z Afryki, a teraz został prezydentem Liberii. W drugiej turze głosowania uzyskał ponad 60% głosów. Po nożnej piłka ręczna i wygrana naszych szczypiornistów 26-18 z Bahrajnem w turnieju czterech narodów rozgrywanym w Gdańsku. O zwycięstwo w całej imprezie biało-czerwoni zagrają z reprezentacją Białorusi. Jeszcze żagle i finisz polskiej załogi Przemysława Tarnackiego na jachcie Weddell w regatach Sydney Hobart. Finisz na pozycji 35 na 102 jednostki rywalizujące w tym super prestiżowym wyścigu wygranym nie przez Wild Oats 11, czyli łódź, która pierwsza minęła linię mety, lecz przez LDV Comanche. To efekt protestu tej drugiej załogi za niebezpieczny manewr Wild Oats na samym początku regat. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Dziś dużo chmur i trochę słońca, na wschodzie i południu śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 1 do 4 stopni, przymrozki tylko w górach, na wybrzeżu dość silny wiatr. W Suwałkach i Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie, Przemyślu, Koszal nie 2, 1 w Gdańsku, Bydgoszczy i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przywiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Lecia! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1399 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

Ale to, ja wiem, czy to takie spektakularne. No, premier Morawiecki, już teraz premier, zdecydował się na wejście do polityki, zajmował się gospodarką. Gospodarka idzie dobrze, żeby była jasność, nie dlatego, że on był wicepremier od gospodarki, po prostu idzie dobrze. Ale, też. W niewielkim stopniu, ale ma szczęście. A potrzebni są ludzie, którzy mają szczęście. To tak jak w tej anegdotce, prawda, że tam dyrektor robił, prezes robił konkurs na dyrektora tam finansowego. Starannie wyselekcjonowali mu 10 teczek, on 5 od razu wyrzucił, a tam takie przerażenie. No jak to, przecież to są starannie wybrani kandydaci i tak dalej, ale ponieważ mają pecha, wyrzuciłem ich teczki, to potrzebni nam pechowcy, no nie są potrzebni pechowcy. A szczęście podobno lepszym sprzyja. No to jest właśnie, więc ma szczęście, idzie wszystko, gospodarka idzie dobrze, bardzo dobrze, potrzebne jest nowe otwarcie. Tak. Luka podatkowa uszczelniona. Luka podatkowa uszczelniona, budżet nie wygląda najgorzej, także... Przyzwoicie. Ja wiem, czy to jest jakieś tam spektakularne. Ale przyzwoicie. No, zdecydowanie. Przyzwoicie. Nie, no nawet dobrze. No to zgadzam się w pełni, że szczęście jest ważne. Napoleon z kolei mówił, że po co mu generałowie, no, którzy są nawet dobrze, ale nie mają szczęścia. Prawda? Więc coś w tym jest. Luka podatkowa to się jednak sama nie zaklajstrowała. No, to już taki ewidentny dowód na pozytywny efekt działań. Ale na przykład kurs franka odrobinę dobrej woli po prostu. No zdecydowanie. Przywacie. Znaczy, to wystarczyło otworzyć oczy, krótko mówiąc. No, bo Kurs franka to już pewnie tutaj ten wpływ nie tylko pana premiera Morawieckiego, ale w ogóle Polski był mniejszy, a jednak... O tym jeszcze porozmawiamy, proszę pana. Dzisiaj. Aha, jeszcze porozmawiamy, tak, czyli nie falstart. Nie falstart, ale dobrze. Czyli co, w sumie to warto pochwalić, prawda? Znaczy, po prostu, tak jak mówię... Ale bohaterem tego roku jest ewidentnie. No jest. No, jeśli chodzi o polską gospodarkę, to myślę, że... Tak, nowy człowiek w polityce. Zwłaszcza za finisz. Właśnie, finisz piękny. Nowy człowiek w polityce. Taki transfer nie często się zdarza. I taki transfer do polityki jest dosyć trudny z biznesu bankowego. Znaczy w ogóle mało kto chce, powiedzmy sobie szczerze, prawda? To jest jedna sprawa, ale nawet jeżeli chce, to tak nie do końca wychodzi, bo jednak świat polityki jest zupełnie innym światem niż świat taki biznesu. Może biznes bankowy to nie jest biznes taki realny, no ale od biznesu bankowego do polityki jest równie daleko i odnalezienie się w tych realiach nie jest proste. Nie jest łatwe. Panowie, to tak sobie pomyślałem, bo tak przy okazji tego powołania Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera też pojawił się temat Solidarności Walczącej i Kornela Morawieckiego i tego korzenia takiego solidarnościowego pana premiera Mateusza Morawieckiego. To ja wiem, że audycja ma taki charakter, jaki ma, ale tak czasami się robi poważnie. No i teraz chciałbym, żeby na chwilę się zrobiło poważnie i żebyśmy posłuchali takiego skądinąd bardzo fajnego utworu Solidarność Walcząca zespołu Forteca. Wśród kolejek wiodących do nikąd nie wystoisz ni gram nadziei. W szarym tłumie zapadasz się w nicość, a pierwszego czekasz jak niedzieli. Kiedy matkę i żonę i siostrę sponiewiera gonitwa za chlebem, różno tropić w oczach myśli wzniosłe. Kiedy kar przygniata takie brzemię, próżno szukać w tych oczach radości. Prędzej już się w nich może zakręci, nie dowieźć widzi znowu wolności. I na półkach wciąż towar zastępczy. I oto pęka cisza zwiała, zniszczony sztandar. Żywony mój. Ładna piosenka, prawda? Bardzo ładna. I przy okazji taka grzałka fajna. Jak podsumowujemy ten 2017, to myślę, że nie sposób, jeśli chodzi o skalę inwestycji, wydatków, nie sposób pominąć branży zbrojeniowej, szczególnie w kontekście przedwczorajszej konferencji prasowej pana ministra Antoniego Macierewicza, który powiedział, że w 2017 roku podpisaliśmy 350 kontraktów. W ciągu 2 lat na modernizację i rozwój sił zbrojnych Polska wydała ponad 20 miliardów złotych. Bardzo duże pieniądze, ale tak już poza wszystkim, to moim zdaniem prywatnie, hitem tego roku, jeśli chodzi o zbrojeniówkę, były karakale. I tu chciałbym też bezpośrednio i perfidnie wykorzystać obecność Stanisława Wojtery, który jest związany z branżą zbrojeniową, i zapytać wprost, jak ocenia tę całą sytuację, bo na początku rzeczywiście najlepszym dowcipem chyba branży zbrojeniowej, takim najszybszym, najlepszym i najkrótszym, było hasło przetarg na karakale. Ale tak trochę się jedni się śmieli, drudzy nie, był problem z tym przetargiem, ale wszystkim już chyba puściły całkowicie wszelkie emocje związane z karakalami, jak się okazało, że nawet we Francji są uziemione i nie mogą latać, a później się okazało, że chyba w Katarze, dobrze pamiętam, znaczy karakale dostały Kataru i tam też jakieś śledztwo i jakaś korupcja i w ogóle, no i totalna masakra. No, jest to sprawa rzeczywiście taka budząca wiele kontrowersji, niewątpliwie, i co może ważne, taka sprawa, która osiągnęła też wymiar polityczny, znaczy nie jest tylko jednym z kolejnych zamówień czy przetargów, jakich wiele, no nie dyskutujemy na co dzień o, nie wiem, o zamówieniu raków, czy haubic, czy nawet o czołgach Leopard, to się nie dyskutuje, natomiast karakale stały się niewątpliwie rzeczywiście kwestią polityczną. Ja nawet widziałem takie badania, które pokazują, że w świetle oceny opinii publicznej to, czy karakal jest dobry, czy zły, jest ściśle skorelowane z tym, na kogo się głosowało. Ale u nas teraz wszystko jest traktem politycznym. Nawet bułki kajzerki ma wymiar polityczny. Natomiast trochę uciekając od tego tematu politycznego, a z drugiej strony nie. No te karakale stały się chyba takim synonimem porażki Francji, no, tego przemysłu francuskiego. No. Trochę chyba tak. No. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, jeszcze tylko warto zauważyć, że ostatnie informacje tak bolesne dla producenta karakali wygłosiła pani minister obrony Francji. Nie ktoś spoza, tylko jakby z całego centrum tej decyzyjności i funkcjonowania także przemysłu zbrojeniowego francuskiego. Więc Francuzi rzeczywiście mają z tym problem, to nie ma co kryć. Jeśli chodzi o to, jak to potoczyło się w Polsce, ja uważam, ja wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem, że te decyzje były bardzo dobre. Znaczy tamten przetarg, czy on był aż przetargiem na karakale, no dowcipnie można tak to ująć, ale na pewno nie był to ani dobrze przygotowany przetarg, ani dobrze przeprowadzony przetarg. No wzbudzał wiele kontrowersji, ani jego cel, tak? I duże emocje budził wśród uczestników. Więc to, co w tej chwili robi minister Macierewicz z tym przetargiem, jest jak najbardziej sensowne i racjonalne. Został podzielony, są kupowane śmigłowce mniejszymi partiami do poszczególnych funkcji. To się dzieje się całkiem szybko, jak na... Wiecie panowie, to największy problem z branżą zbrojeniową jest to, że te wszystkie kontrakty to są procedury, które się ciągną długie, długie lata. No, jednym z tutaj powodów do chwalenia się dla ministra Macierewicza jest karabinek MSBS, największe zamówienie broni strzeleckiej po 1989 roku. Kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Ja pamiętam, że ten MSBS to jest chyba z 10 lat już. Jakby jest na tapecie i ciągle czegoś brakowało, więc to, że to nie jest, że w styczniu decyzja, a w marcu dostawa, to naprawdę nie jest nic nadzwyczajnego. No tak to po prostu w tej branży jest. Ale z drugiej strony to też takim trochę humorystycznym leitmotivem funkcjonowania Ministerstwa Obrony Narodowej jest takie hasło, no kiedy one w końcu przylecą do nas. Jakie już by nie były, to kiedy one przylecą, te śmigłowce? Ja po prostu myślę, że minister Macierewicz popełnił błąd pewien, mając taką takie rozwolnienie zapowiedzi, no i że tam już za dwa miesiące będą latały jakieś Black Hawki, prawda, i tak dalej. No i wszyscy już tak troszkę podchodzą do tego z humorem, no bo jeżeli się poważnie zapowiada, i zgadzam się, że to zbrojeniówka, to nie jest tak, że dzisiaj pójdę do sklepu i kupię sobie Black Hawka, no bo tam nie ma w tym sklepie tych Black Hawków, prawda? Tylko, że to muszą być procesy długie i bardzo przemyślane. Tylko, że nastąpiła taka dewaluacja tych zapowiedzi. A jeśli chodzi o Caracalę, to ja się nawet nie znam, więc specjalnie nie będę mówił. Natomiast styl, jakim to było, bo gdyby tam pojechali nasi fachowcy i powiedzieli, czy nasi specjaliści od uzbrojenia i powiedzieli: kochani, macie taki sprzęt, że sobie sami na nim latajcie, albo nie latajcie, bo się wam zaraz zepsuje, i w ogóle zapomnijmy o tym, a ten styl, bo w każdych negocjacjach styl jest niezwykle istotny, w którym się mówi: nie chcę od ciebie kupić. Ale można to powiedzieć na 10 sposobów i wydaje mi się, że tutaj ten sposób powiedzenia był taki trochę ryzykowny. A mnie to w ogóle przypomina ta relacja, nie wiem właśnie jak to określić, Polski z Francją, czy Ministerstwa Obrony Narodowej z tym producentem, ale to jednak ten wymiar polityczny tu się liczy, no bo tak jest ten przemysł zbrojeniowy skonstruowany. To mnie to trochę przypominało relacje między kobietą i mężczyzną. Tylko tak nie do końca mogę się... A kto był kim? No właśnie. I z tym mam problem. To może byście mi panowie pomogli. Czy kto tutaj był kobietą? Kto kogo chciał zdobyć? No? Czy... A ja mam wrażenie, że to troszkę... Nie podejmuję się. Nie? Nie, bo ja specjalnie pod te relacje przygotowałem następną piosenkę, więc musicie mi pomóc. Aha, że jednak... Tak. Jednak, no... tak. Kto kogo stracił? No ja mam wrażenie, że to, tutaj ta niezręczność, której rzekoma, powiem szczerze, bo ja tego nie postrzegam, ale o której pan wspomniał, trochę chyba wynikała z tego, że takie jest moje odczucie, że Francja się strasznie zdziwiła, że Polska może nie wypełnić polecenia. Aha. Czyli to myśmy porzucili... Myśmy odeszli. Tak, to nie budzi moich emocji. To nie budzi moich emocji. Ja mówię, to jest biznes. A biznes zbrojeniowy jest jeszcze trudniejszy. Ja raczej mówię o tej obudowie, o tych, kto kogo uczył jeść widelcem i tak dalej. To mnie osłabiało. Dobrze. To teraz... Ale to ja stałem, że Polska była kobietą. Dobrze. No to w takim razie to tak, bo ja na początku sobie pomyślałem, że najlepszym utworem tutaj do tego tematu piosenką byłaby ulubiona twoja piosenka, Kazimierzu, Byłaś dla mnie wszystkim zespołu. Oj, tak. Poparzenikawą 3, ale ponieważ... Cały zespół jest mój ulubiony. Tak, ale co? Dwa powody, dla których nie mogę zagrać tego utworu. Po pierwsze, to nie jest trójkowe, a po drugie, tam to jest jednak zbudowany zespół przez dziennikarzy ze stacji konkurencyjnej. Rozumiem. Tak, więc wybrałem, myślę, że w bardzo podobnym tonie, dużo bardziej wyrafinowany i absolutnie trójkowy, Andrzej Zaucha, Byłaś serca biciem. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, żeń moich ech, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Się czujesz, ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłeś serce bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, życie, aha, marzę moi echę. Serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echę, marzeń moich echę. Winem, wiatrem, śmiechem. Winem, wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie. Wiosną, zimą, życie. No i tak. Byłaś serca biciem, to teraz pytanie, czy... Tak, no chyba pasuje rzeczywiście. Pasuje. No może teraz prezydent Macron jakiś inną piosenkę będzie śpiewał. Zobaczymy. A teraz panowie, uwaga, bo to ogłosimy za, to zdaje się, Business Insider u siebie wrzucił taki tytuł. Odnosząc się do polskiego złotego, polski złoty mistrzem świata. Mistrzem Polski. Mistrzem Polski. No mistrzem Polski to już dawno, ale naprawdę mistrzem świata. I o tym właśnie będzie materiał reporterski, który przygotowała specjalnie dla nas, dla audycji Winien Nima, Gabi Darmetko. Wysłuchajmy. Na koniec 2017 roku śmiało możemy przyznać naszej walucie tytuł Mistrza Świata. Złoty był jedną z najbardziej zyskownych walut na świecie w relacji z dolarem. Jak udało nam się osiągnąć taką pozycję, mówi Mariusz Adamiak z PKO BP. Złoty był mistrzem świata, ponieważ polska gospodarka była mistrzem świata, przynajmniej można powiedzieć, że była w Lidze Mistrzów. Bardzo dobre wyniki budżetu spowodowały, że rząd musiał wyemitować mniej obligacji. Finanse publiczne były zdecydowanie w lepszym stanie niż wszyscy się na początku roku spodziewali. Również wyniki polskiego eksportu były bardzo dobre. To powodowało, że wypływ walut obcych w stosunku do ich napływu był stosunkowo nieduży, zrównoważony. To jest zawsze dobre dla waluty i tak naprawdę złoty byłby jeszcze mocniejszy. Płacilibyśmy pewnie za euro w okolicach 4 zł, a nie tak jak obecnie nieco poniżej 4,20, ale Rada Polityki Pieniężnej starała się nie podgrzewać nastrojów na podwyżki stóp procentowych po to, żeby nie utrudniać życia eksporterom. Marek Wierciszewski z Pulsu Biznesu zaznacza, że silna pozycja złotego wynika nie tylko z rozwijającej się rodzimej gospodarki, ale jest to ogólny trend w naszym regionie. Częściowo jest to nie do końca nasza zasługa. Mocno zyskiwały w tym roku także wszystkie inne waluty regionu. Złoty umocnił się do dolara o 19%, ale przynajmniej 10% zyskały i rumuński lej, i bułgarski lew, waluty Czech i Węgier. Także jest to skutek napływu kapitału do naszego regionu, kapitału międzynarodowego. A czy można stwierdzić, że inwestorzy są spokojni, nie przejmują się polityką, tym co się dzieje w Sejmie na przykład? Bo to nie był spokojny rok. Inwestorzy są do bólu pragmatyczni i oni patrzą przede wszystkim na wyniki gospodarcze. Patrzą oczywiście również na otoczkę, polityka do niej należy i niewątpliwie to ma wpływ, ale wyniki gospodarcze tutaj zdecydowanie przeważyły i inwestorzy nie uznali ani na giełdzie, ani przy walucie polskiej, ani w przypadku obligacji, że to otoczenie polityczne jest istotniejsze od wyników gospodarczych, a wyniki gospodarcze były rzeczywiście znakomite. Przy takich globalnych tendencjach zdarza się, że inwestorzy zapominają o lokalnej specyfice. Wtedy kapitał płynie wszędzie równą jakby falą. Natomiast jeżeli nastroje się pogorszą, może się tak zdarzyć, że polityka da sobie przypomnieć o sobie i wtedy już nie będziemy w takiej dobrej sytuacji. A jak może wyglądać przyszły rok? Czy uda się utrzymać to Mistrzostwo Świata? Wolałbym, żeby się nie udało, dlatego że wbrew pozorom zbyt mocna waluta wcale dobrze gospodarce nie służy, dlatego że mamy sporą część eksportu w gospodarce. Bardzo dużo przedsiębiorstw od niej zależy i w sytuacji, kiedy waluta jest bardzo mocna, wtedy ich możliwości sprzedaży na rynkach obcych są mniejsze. Zresztą zdecydowana większość krajów stara się, żeby ich waluty nie były zbyt mocne, wręcz starają się czasami celowo je osłabiać. Więc myślę, że te okolice 4,20, a nawet gdyby złoty był nieco słabszy od tych 4,20, powiedzmy 4,30 czy nieco trochę więcej, to dla gospodarki wcale by nie było złe. Złoty też nie powinien być zbyt słaby, dlatego że część Polaków jest zadłużonych w walutach obcych i też dla nich taka sytuacja byłaby zdecydowanie niepożądana. Ale właśnie taka złota równowaga to myślę, że obecnie jest dla złotego pomiędzy 4,20 a 4,40 i taki kurs, gdyby się utrzymał w przyszłym roku, byłoby idealnie. Zabrakło mi tych kibicowskich akcentów jeszcze na koniec w materiale, ale materiał super. Jak zwykle Gabi Dermytko. A teraz będzie pierwszy gość, szanowni państwo i panowie w studiu. Doktor Artur Bartoszewicz. Mamy z panem doktorem połączenie telefoniczne. Halo, halo, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie z Krynicy Zdroju. No właśnie, no właśnie, no właśnie. Poranna pada śnieg. Pada śnieg? A na stoku pada już pan śnieg. Doktor? Pan na stoku jeszcze już? Jeszcze nie, bo to jest tak, że do stoku trzeba się dobrze przygotować. Aha. I niestety jesteśmy na śniadania. Może nawet niestety zapijamy się sokiem marchewkowym. A okej, okay. A herbata zimowa już... Będzie również. Dobrze. Również. Panie doktorze, to jak to z tym złotym polskim jest? Jest mistrzem świata? No myślę, że tak, patrząc na te wszystkie parametry, które wskazują na to, że gospodarka jest w stanie fit, przeszła spa i jest wypoczęta i praktycznie się rozwija w takiej kondycji silnej i parametry wszystkie wskazują na to, że jest dobrze, a może nawet być jeszcze lepiej, co a właśnie, może chciałem się zapytać sygnał na jeszcze większą moc. Chciałem się zapytać, używając tej nomenklatury narciarskiej, kiedy zacznie zjeżdżać? Aha, to oczywiście zawsze, jeżeli mamy sytuację, w której zbliżamy się do górki, to jak na nią wejdziemy, to niestety będzie zjazd i w ekonomii taki stan, w którym niestety co jakiś czas mamy górkę, co jakiś czas mamy dołek, jest stanem permanentnym, ale to pytanie, jak my się do tego zjazdu przygotujemy. To znaczy, jeżeli dobrze wykorzystamy okres, w którym ta waluta się umacnia, w którym ta gospodarka nasza fantastycznie parametrami się objawia, to zjedziemy pięknie i się nie przewrócimy, tak? To się nie przewrócimy, bo i technikę może w międzyczasie też dopracujemy i troszeczkę łagodniej zniesiemy ten stok, którego może tak zawsze się do tej pory baliśmy. A to, że ten złoty jest taki mocny, to dla kogo dobrze, a dla kogo źle? No bardzo dobrze, czy lepiej troszeczkę, może nie bardzo dobrze jeszcze, lepiej troszeczkę dla tych wszystkich, którzy mają kredyty w walutach odnoszących się do walut obcych i to złagodziło problem. No właśnie, Stanisław Wojtarewicz wspominał o tych frankach, tak. No właśnie, nie rozwiązało problemu. Tam problem to ma podłoże patologiczne relacji między bankami a klientami, ale złagodziło przynajmniej koszty związane z obsługą tego zobowiązania. Ale drugi aspekt, czyli eksporty, jakoś eksporterzy sobie świetnie radzą. No właśnie, bo dla nich to chyba niekoniecznie, nie najlepiej. No, teoretycznie nie najlepiej, ale jeżeli poprawiają swoją jakość, innowacyjność i atrakcyjność towarów, to nagle okazuje się, że ta cena nie jest czynnikiem decydującym. I jeżeli my przestaniemy, a chcemy przestać być krajem, który ma sprzedawać tanio, tylko ma być krajem, który konkuruje w wymiarze innowacyjności produktów bardziej przetworzonych, a wówczas tego typu relacja jest mniej istotna. Proszę zwrócić uwagę, frank szwajcarski nawet przy bardzo silnym umocnieniu franka szwajcarskiego nie ma problemu z zadyszką sprzedaży przetworzonych produktów, zaawansowanych produktów Szwajcarii, a więc to jest pytanie oczywiście o to, jak my przekształcimy całą gospodarkę, by też troszeczkę uelastycznić się na zmiany. Jeżeli będziemy zakładnikiem z kursu walutowego, to by było bardzo patologiczne. To raczej nie jest dobra gospodarka. Raczej powinniśmy budować gospodarkę, która będzie bardzo elastyczna i będzie potrafiła sobie radzić zarówno w takiej, jak i innej sytuacji. Krótko mówiąc, to że ten złoty jest taki mocny, najmocniejszy de facto na świecie dzisiaj, to dobrze. No, z punktu widzenia sytuacji obecnej i parametrów wszystkich, które wcale mamy. Właśnie, już mamy jednego malkontenta. No, oczywiście ktoś zawsze znajdzie się, kto powie, że nie jest dobrze. Ja ze swego punktu widzenia i stanu, i gospodarki, i sytuacji, w której, bo tak jak powiedziałem, mamy ludzi, którzy mają kredyty odnoszące się do walut obcych, to jest dla nich dobre. A czy globalnie jest dobre? Pewno w dłuższej perspektywie taki stan nie będzie korzystny, ale to też, tak jak powiedziałem, będzie zależało od tego, jak my dostosujemy się w wymiarze konkurencyjności międzynarodowej, żeby cena, czyli cena złotego, nie była tak istotna. Już nie mogę wytrzymać, muszę cię włączyć. Proszę. Wszyscy komentatorzy tak pieją i tam, że mistrzem Polski jest Polska i ten mistrzem jest złoty. Nie, że mistrzem świata jest polski złoty. Specjalnie przekręciłem. Tak. To nie ma specjalnego znaczenia. Żaden z komentatorów nie zwrócił uwagi na rolę Stanów Zjednoczonych w wartości dolara. Stany Zjednoczone, jak wiadomo, mają rekordowe deficyty handlowe i Stany Zjednoczone już kilka razy poradziły sobie z tą sytuacją za pomocą właśnie kursu dolara. Ponieważ jest to waluta rezerwowa świata, w związku z tym regulowanie kursem, w czym Amerykanie są są prawdziwymi mistrzami świata, regulowanie swojej sytuacji, swojego zadłużenia na świecie i swoich relacji z najgroźniejszymi przeciwnikami, kiedyś Japonią, teraz Chinami. Japonia już od 3 dekad jest w stagnacji, ponieważ właśnie postanowiła zaryzykować coś w rodzaju wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Płaci za to dużą cenę. Każdy zapłaci, kto podniesie rękę na Stany Zjednoczone. My nie będziemy podnosić, my wolimy, żeby ten polski złoty był mistrzem świata. Ale zgadzamy się, że eksport, Stany Zjednoczone eksportują swoje problemy. Tutaj się w pełni zgadzam. Tylko pytanie pojawia się, na ile nasza gospodarka tak niewielka i tak nieistotna z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest w stanie w jakikolwiek sposób się obronić. Więc to te dwa czynniki na siebie... Panie doktorze, specjalnie dla pana i dla polskiego złotego, ponieważ wiemy wszyscy tutaj, jest pan stałym gościem, komentatorem Winien IMA, że jest pan fanem zespołu Queen, to i dla pana, i dla polskiego złotego, i dla wszystkich nas, tak. We are the champions, zespół Queen, posłuchajmy. Dziękuję serdecznie. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my shells and kicks in my my bows and my curtain calls. You brought me faith. fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time to lose, we are the champions of the world. Chciałoby się, żeby w przyszłym roku tak nasi piłkarze zaśpiewali, prawda? W Moskwie. Tu się wszyscy zgodzimy. Tak, ale my niestety nie o piłce tym razem, tylko ciągle pozostajemy w tych walutach, a szczególnie taka jedna kryptowaluta jest, była dosyć istotna w tym roku. Ileż to już razy nie rozmawialiśmy i w Winie Nima, i w innych audycjach na antenie Trójki Ekonomicznych o tym nieszczęsnym bitcoinie, szczęsnym lub nieszczęsnym. Większość jednak komentatorów uważa, że nieszczęsnym. Nawet noblista Joseph Stiglitz powiedział, że bitcoin powinien być uznany za nielegalny. Niedawno, całkiem chyba przedwczoraj, Jamie Dimon, prezes banku JP Morgan, nazwał bitcoina oszustwem, a oliwy do ognia w dyskusji zwolenników i przeciwników kryptowaluty dolał James Fawcett, analityk Morgan Stanley, który stwierdził, że prawdziwa wartość bitcoina może wynosić okrągłe zero, proszę państwa, zero. I wynosi, bo nie niesie ze sobą wartości dodanej. O, a w studiu, proszę państwa, drugi obiecany gość, pan Robert Klepacz, zastępca dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. I też nie jest pan tu przez przypadek, bo Narodowy Bank Polski ruszył z taką dosyć szeroko zakrojoną kampanią informacyjną, edukacyjną na temat kryptowalut, nie tylko bitcoina, i Narodowy Bank Polski przestrzega. Tak, Narodowy Bank Polski w ramach swoich działań analitycznych analizuje różnego rodzaju innowacje, jakie się pojawiają na rynku finansowym. Jedną z takich innowacji możemy uznać za taką innowację kryptowaluty, czy też waluty wirtualne. Takim rzeczywiście najbardziej znanym przykładem jest Bitcoin. I analizując rozwój tych walut, a w szczególności bardzo dużą zmienność ceny i wzrost wartości tej waluty, wzrost ceny tej waluty. Wzrost i spadki. Bo i to... spadki, tak, ale wcześniej obserwowane były głównie wzrosty. Uznaliśmy razem z Komisją Nadzoru Finansowego, iż istnieje potrzeba do wydania wspólnego komunikatu. Komunikat taki został wydany w lipcu tego roku. Natomiast teraz w grudniu ruszyła taka szersza kampania informacyjna i strona Uważaj na kryptowaluty.pl, na której przekazujemy też różne informacje o, przede wszystkim o zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem walut wirtualnych, jak również no, naszym celem jest ostrzeżenie użytkowników oraz potencjalnych inwestorów przed ryzykami związanymi no, głównie z inwestowaniem w kryptowaluty. I jakie to są ryzyka? Takie ryzyka podstawowe? Przede wszystkim ta zmienność kursu, tak? Ten rok rzeczywiście można było zaobserwować bardzo znaczący wzrost wartości na przykład waluty Bitcoin, dochodzący w połowie grudnia nawet do 20 tysięcy dolarów. Natomiast już po kilku dniach spadek zaobserwowaliśmy do około 10 tysięcy dolarów. Także widać, że te zmiany są bardzo drastyczne i tutaj przestrzegamy inwestorów, że żadne aktywo, żaden produkt, czy to będzie akcja, czy jakiś fundusz inwestycyjny, jeżeli obiecuje nam tak wysokie zyski, możemy się spodziewać, że równie szybko mogą zaistnieć straty na tym produkcie i możemy stracić całość zainwestowanych środków. A ja może tak spróbuję trochę stanąć w obronie tego Bitcoina. Oczywiście na siłę. Adwokat diabła. No, nie chciałem użyć tego określenia, ale niech będzie. A może to jest tak, że to jest po prostu taki super nowoczesny instrument finansowy, którego jeszcze nie wszyscy do końca rozumiemy. Ja ci pokazywałem przed wejściem grę, tak. której sam byłem świadkiem, czyli wyjmuje się banknot 100 złotowy na przykład. Mówisz, druga, czwarta i szósta liczba, sumujemy ich większą wartość. To wygrywa. I ten wygrywa, ci tak. dajesz 100 złotych, albo ty mi tak. dajesz 100 złotych. Nawet jak idziesz do kasyna, grać w kasynie, to poprzez narzędzia statystyczne można rozkład wygranych jakoś obliczyć, prawda? Czyli można obliczyć ryzyko wygrania czy szansę wygrania. W Bitcoinie nie ma żadnych przesłanek do analizy tego kursu. Czy będzie wzrost? Nie, no jest. Ja słyszałem, że w 2000, po pierwsze, to jest logarytm zamknięty i że on w końcu kiedyś przestanie działać. I to jest najbardziej niebezpieczne. Tak, a poza tym, a drugi paradoks, który usłyszałem w odniesieniu do Bitcoina, jest taki, że w 2020 roku skończy się energia, jeśli on na całym świecie, jeśli on będzie produkowany w takim tempie jak dzisiaj. Rzeczywiście ciekawostkowo, to produkcja, że tak, czy to kopanie bitcoinów zużywa tyle energii, co Irlandia, więc to tak rzeczywiście to robi wrażenie. Natomiast ja trochę też chciałem tutaj w sposób mniej wymuszony chyba stanąć w obronie Bitcoina. O ile absolutnie wspieram jakby taką działalność Narodowego Banku Polskiego czy KNF-u, bo po to te instytucje istnieją, żeby o takich zagrożeniach głośno mówić i informować. I oczywiście taki element edukacji, żeby osoby, które rzeczywiście liczą, że nie wiem, że mają na tym szansę zarobić gigantyczne pieniądze w krótkim czasie i będzie to im sposób na życie, żeby sobie zdawały sprawę z zagrożeń, to jest absolutnie słuszne, ale to nie musi oznaczać, że cały Bitcoin jest zły i należy go zamknąć i zdelegalizować, jak mówi Joseph Stiglitz. Tak, bo to by bez przesady. Nie, zaraz, bo to Bitcoin to jest współczesna gorączka tulipanowa z XVI wieku też o tym mówiliśmy w Holandii. Tak. No. To ja nie mówię, żeby zdelegalizować tulipany. I cebulki tulipanów, bo one osiągały i tak, i bo one osiągały i bo one osiągały jakieś niewyobrażalne ceny. Tylko mówię, że to jest szaleństwo i nawet chyba oszustwo. Panie dyrektorze, dlatego właśnie większość ekspertów wskazuje na to, że jest to Robert chyba Klapacz. Największa bańka spekulacyjna w historii, bowiem te wzrosty są dużo większe niż właśnie mieliśmy wcześniej w historii przykład tych tulipanów, tak? Cebulek tulipanów. Natomiast też my ostrzegamy przed różnego rodzaju ofertami, które pojawiają się również na polskim rynku, ofertami inwestycyjnymi, które są związane z emisją tak zwanych tokenów, czy jakichś innych kryptowalut, które często noszą znamiona piramidy finansowej. Po prostu przedsiębiorstwo, które chciałoby zebrać środki na jakiś projekt, ogłasza sprzedaż tokenów, obiecując jakieś z góry nieokreślone produkty bądź usługi i często tutaj inwestując w takie produkty możemy rzeczywiście stracić całość zainwestowanego kapitału i takie ostrzeżenia również wydały teraz w grudniu i Komisja Nadzoru Finansowego, jak również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed konkretnymi. Ja rozumiem, że ta kampania i ta akcja. Czy się gra na zwyżce i kursach dolara i euro, to jest okej? Okay? Bo te różnice są stosunkowo niewielkie, są powiedzmy w procentach czy 12%, a jeśli w Bitcoinie, ponieważ to jest 1000%, to jest źle. To znaczy my nie ostrzegamy generalnie przed samym Bitcoinem, tak? Ostrzegamy rzeczywiście przed ryzykami zmienności ceny i możliwości utraty całości środków, bowiem to nie jest waluta emitowana przez banki centralne i nie jest objęta żadnymi gwarancjami, tak? Tak jak w przypadku depozytów bankowych mamy bankowy fundusz gwarancyjny i w przypadku upadłości banku czy skoku to BFG wypłaca do wysokości równowartości 100 tysięcy euro depozyty klientom, a tutaj nie mamy żadnego podmiotu, żadnych gwarancji i równie dobrze Bitcoin może za jakiś czas kosztować czas nas niestety nieubłaganie goni. Znaczy, bo kłopot spadnie na instytucje rynku finansowego wbrew pozorom i będzie znowu ogromny płacz. Nasze działania są takimi działaniami prewencyjnymi. Dobrze, tak? panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy za wizytę. Naszym drugim gościem dzisiaj był Robert Klepacz, zastępca